أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. انما امرت ان اعبد دا سمرت دې ټولو دلایل دا او خلاصه د صورت دا چې عبادت ته صرف د الله تعالی لپاره نو الله پیغمبر ته فرمایي ته وایې پیغمبر انما امرت ان اعبد صرف ما ته حکم د الله د عبادت شوی دی انما امرتو ما ته حکم کلی شوی دی صرف او صرف ان اعبد رب دا چې زه عبادت کوم صرف او صرف د رب او د پالون کی هذه البلد د دې خار چې کوم پالون کی دی چې اغه مکه دا داغي عبادت کوم الذي اغه خار حرمها چې محترم ګرځول دی الله تعالی دې لره وله كل شيء وددک الله تعالی د پر هر یو شی دې پیدا کړي مغده مالک مغده او متصرف هم بګي اغره مدهذه البلدتن مراد هغه د مکی هر دی او د هغه نسبت الله تعالی په صفت د رب تکړه دی ندا د شرافت د مکی د وجنا او باندې کې اشاره د چې د شرافت د ته حاصل لې دا کعبه دو جنا چې هغه مظهر د تجلیات دی د الله جل جلاله داګه د طرف په دک کعبه باندې په دغه بیت الله باندې خاص انوارات اگر اوري اغه کعبه چې په دغه خار د مکه کې ده داګه دو جنا مکه ته احترام حاصل لې د دې وجه الله تعالی فرمایل الذي اغه حرم حج محترم اگر زول ده دی لره نو الذي اغذت ذ عبادتو کما د اغرب حرم عاجدا مکه محترم ګرځولی الذي دا صفت درف دي د اغرب عبادتو کم چې مکه محترم ګرځولی نو په دې کې اشاره ده د قریش په من کې لکه څنګه چې سورته قریش کې الله تعالی ذکر کړی دی لیلات قریش الهاتهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فکار دي چې دې د رب د دې بیت د رب عبادت دي او بیا الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الله دې دا امن ورکړي دي د خوف نه دي په امن کې ځکه الله تعالی د بیت الله علاقه چې داږي کوم حرم دی هغه محترم ګرځولې باقي کې وینه نشي تولې هغه تک قاتل داخل شي نو من دخله کان امنا هغه تر هغه پورې په امن کې دي تر څو پورې چې هغه د حرم حدود کې دي دا وینه باندې شي تولې اغه په دې مجبورول شي چې دا حرم نه بار وزي نه دا حرم نه بار بدغنه کې ساس غستای شي او حرم محترم کې دن نه دا قتل بنی شي ګور اودا کرانګي داغي واخا او ګیاګاری بنی شي کټ کولې اودا کرانګي دا اغه شکار اغه با نشي کټ کو قتلولې داغه ښکار با نشي کولې قتلولې نو دا تحریم داغه د چا د وجنه دی دا الله جل جلاله د وجنه دی او پایده چاته دا دک د مکی خلکو دوا دا احترام دا د بوتانو د وجنه نه دی دا د رب د بیت الله د وجنه دی لہذا الله تعالی پیغمبر ته وی دی ته وایا چې ما ته دا اگر رب د عبادت حکم شوی دی چې کم مقام احترام ګرځولې دا نو اشاره د دې ته چې ما ته حکم شوی دی نه تاسو زما امتیان یې تاسو لم دا اگر رب عبادت پکار دی او تاسو له بوتانو د اسلام د عبادت اگر نه دی پکار ځکه احسان پتا سو باندې دا غرب دې چې کوم رب مکه محترمه ګرځولل نه پتا سو باندې احسانات دا غري او داغه د پاره صرف د مکه او د حرم نه وله کل شی د دغه الله تعالی د پر هر یو شی داغه ملک ته داغه خلق ته هغه پیدا کړی دی هغه په دې کې تصرف کوي وامر تو پیغمبر وایا عمر تو ماته حکم کړی شوی دی ان اكون ذا چیز پابن اسم من المسلمین د تابعدارانو د الله نه زده الله تعالی همیشه تابعدار ایمه د الله تعالی په تابعداري کې اوسم داغه تابعداري کوي وامر تو یما ته حکم کړی شوی دی ان اكون ذا چیز زو من المسلمین په ثابت د اسلام باندې د مسلمانانو چې کوم خلق ثابت په اسلام باندې پاتې کیږي نو پیغمبر هم اسم مسلمان وي او ماته حکم دی چې په دغه اسلام باندې زبر قرار آبادش وان اتلو القرآن او ما تا دا حکم شوی دی پیغمبر خپل منصب بیان کا خپل منصب او تا بیان کا ما تا دا حکم شوی دی ان اتلو القرآن دا دی دو مانی دا چیزت تلاوت دا قرآن حکم دا پار دا دعوت دا ایمان قرآن تاسو تا بیان کم داگه درس حکم داگه درس تدریس حکم داگه تلاوت حکم داگه معانی بیان کم اغه پتا ته باندې تلاوت کوم تاسو ایمان طرف تر او بل نو ماته دا حکم دی دا زما منصب دی او دا زما ډیوټي ده چې دا الله تعالی د کتاب بیان نه دا د پیغمبر اصل منصب وي او د پیغمبر نرسته چې دا کوم نائب دی علما دي نو دا غيوم د کوم منصب دی چې غیب د الله تعالی کلام خلقو ته بیانې او ایمان طرف ته بیرا وي او د تلایت د معنا ربه کې دام کېږي تابع کېدل نو ماته دا حکم دی وان نذو القرانا دا چې د تابع قسم د قران د قران تابعداري کوم قران چې څه بیانې داګه اتباع کوم هغه پسې ولګوم د قران اتباع کوم په معنی ته دا خپل به معنا ډیر مناسب درسته نه الفاظ سره دا چې د قران بیان کوم نو په معنی ته دا چې هدایت اومنته دی دعوت د قران سره هدایت اومنته په صحیح لار باندې شو دا الله تعالی عبادت یو کو د مکی د رب عبادت یو کو هدایت اومنته نو په انما يهدي لنفسه دی هدایت مومی پیدا د دی هدایت چې د لنفس ایدا د نفس ته ده نری پیدا د نفس ته راځي دا و من ذل او سوچ چې دعوت د قران نرستم گمراش په قران باندې ما ته هدایت ملو نشو دا غل لار خطا شو ذل گمراش د لار نه خطا شو د ایمان نه خطا شو نو پیغمبر ته وای په ما ایس و بال نشه زکه زما منصب ازما ډیوټي رول فقل وای پیغمبر انما انا من المنذرين یقینا صرف او صرف ذچ یما من المنذرين دو يرون کنه نور بکای هدایت ورکون کې دا الله تعالی زما منصب اغا دا د چیز خلق کو يرون دا الله تعالی نه دا الله تعالی عذابونه او ته بیان کوم دا الله نعمتونه او ته بیان کوم بشارت ورکوم او نزارت ورکوم زما منصب اغا يرول لي دا الله جل جلاله په ما باندې رسول لي بکای و بعد د ذلالت چې د گمراهی هغه پتا سبحان الله وقول وای پیغمبر الحمدلله ټول تعریف د الله تعالی پر زمانه کې مستحق د حمد د الله تعالی مد مستحق د حمد هغه الله جل جلاله پر نه مد نبوت باندې چې ما ته نبوت را کړې ده او دا څنګه ما ته تبلیغ را کړې ده ما ته دعوت تبلیغ را کړې ده پر دې الله شکر ادا کړ پیغمبر وایا الحمدللہ ټول تعریف د الله د بار مستحق د حمد الله تعالی د په هر زمانه کې د هر تعریف کوونکی د خلینا په هر ځای کې په هر مقام کې برکت ازمان کې مطلق حمد او تعریف د الله تعالی لپاره او زما حمد د الله تعالی د پر دې په نعمت د نبوت باندې او په دعوت تبلیغ باندې چې الله ما ترا کړ سیوریکم آیاته دې ته وای پیغمبر سیوریکم زبخیم دې گمراهان دا آیاته خپل دلای پل نه په دنیا کې هم بدی تخما پل نه به تیم لکه په بدر کې الله جل جلاله وی او نه د قدرت په خولا دین او یاد مرداران شو او یاد نه کېد شو دا رنګه پرشتو دی په مخونو مخونو باندې وای په شاګانو باندې وای ته پرشتو نه والو پړ سیوریکم آیات ایز بخیم آیات لکه پیغمبر معجزات شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلاس باندې په مېز د ټکړې شو ادم یو نه خدای الله تعالی اذاگرنګي کام خبره وکړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس اذاگرنګي خروج د دربیر روان دي اذاگرنګي نور روان دي د مغرب نه براخیږي د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام را تکرار روان دي ډیر نه خیر روان دي سیوریکم آیاته زبدی ته اوخما اگر نه خپل دلائل خپل فلا تستعجلون پس تاسو تلوار هغه مکم او یا معنا دا ده سیوریکم آیاتی زبا او خیم تاسو تا آیاتی خپل آیات پا آخرت کی او یا سیوریکم آیاتی زبا او خیم تاسو تا خپل آیات پاس مانونو کی بازی پزمکی کی او بازی پنسونو کی لکه بزر کرالیس سنوریهم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم نتاسو بہو پیجنے چی دادا اللہ جل جلالہو دا حقانیت نخی دی لیکن چکر اللہ جل جلالہو دا سن خراولی چی باغی بانے انسان ایمان تا مجبور چنو آگا وقتی ایمان پیدا نورکی لکم فرمو ما ویلیو دابت الارد را گئی یا الورت الوک شد مغربنا اگر یو آگا وقتی یو انسان ایمان راڑی ندک ایمان معتبر نرے او دا ایمان دا پیدا نورکی وما ربو کارنے دے رب دائی محمد علیہ السلام بغابلینا خبرہ عما تعملون دا غزنا جدا خلق عمال کی نو اللہ تعالی نا خبر نرے خبر دے اللہ تعالی دا عمال دے انسانا تا اللہ نا حس یو عمل دے حس یو انسان پا حس یو زیگی آغا پٹے دنش اللہ خبر دے نو سمطلب اللہ جل جلال ہو بفدی باندی سزا ورکی ہر انسان تبا دا غد عمل مطابق سزا و جزا آغا ورکی سورة نمل اغسر دور سیر بلدان دے پوری کاج انما امرتو پیغمبر ہوئے انما امرتو یکنن حکم قلیشو دمات صرف و صرف ان آبودو صرف دا چیز عبادتکم رب هذه البلدہ درب ددی خار الذي اغرب عبادتکم حرمها چی محترم گرزول دمکہ ولهو تذكر عبد پر خاص کر کل شین هر یو شی دے مالک د هر یو شی غره و امر تو پیغمبر و ما ته حکم کړی شوی دے ان کو نا د چز پابند اوسم من المسلمین د تابعدارانو د الله تعالی نا زدا الله هر وخت تابعدار و ان ادل القران او ما ته حکم کړی شوی دا چې ولولم قران لرا د بار د دعوت د ایمان خلق راو بلم قران ته وان اتلو القران دا چې تابعداري حکم د قران پمنه تدا چا چې هدایت مون ته په دعوت د قران فینما یهتدی د هدایت ولاره مون ته لنفسي د بار د نفس فل پیدا دتلا ومن ذل واسوک چې خطا شد حق لارنا فقل وای پیغمبر انما انا من المنذرین یکنن صرف او صرف زجیم من المنذرین دیرون کنیم بما بانده صرف تبلیغ دی نور و بال پدی بانده دی چه هدایت یونم او بما بانده صرف تبلیغ دی هدایت دا اللہ تعالی لازکی دی وقل وای پیغمبر الحمدللہ طول تاریفات دی دا اللہ دبارا سیوریکم زرد چوب خیتان ستا آیاتی آیاتو ناو نخ اخبل موجزات اخبل یا عذابون اخبل سیوریکم زرد چوب خیتان ستا آیاتی موجزات اخبل علامات دا عذاب اخبل عذابون اخبل فتعرفونا پستا سبعو پی جنہ دی لرا خکارت اور بتا سوی نے چدا دا اللہ جل جلالہو او دا اگر دا پیغمبرانو دا حقا نیت نخید بیا با ایمان راڑا پایدہ بنا درکے وما ربکا او ند ربستا اے پیغمبرا او ند پالون کیستا بغافلن خبرا اما دا غصنا تعملون چی دی عملون کی الحمدللہ رب العالمین والآخر والمتقین صلاة والسلام علی رسولی محمد و علیہ وصحابی و صلی اللہ علیہ وسلم دنیا خرد رسول اللہ رضی شکریہ صلی اللہ تعالیٰ